कृतनवद्वन्धं परं ब्रह्मनराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं कृपन्नपारिजाताय पोथगेत्री गोपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीषदावात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। जैसे वृक्ष के मूल में जल डालने से वृक्ष सभा सबका सब हरा होता है, उसका तना होता पेड़ है, उसमें भी तरी आती है, डालों में भी आती है, छोटी छोटी टहनियों में आती है, पत्ते और फूल और फल सब में तरी आती है। ऐसे एक भगवान के याद करने से संसार मात्र को शांति पहुंचती है। यथा तर और मूल निशेष नहीं न तृप्यंत तस्कंद भुजो को शाखा उस निर्णय सब से अन्न और जल प्राणी को देने से प्राणी के शरीर में सब जगह शक्ति आती है। ऐसे ही भगवान के याद करने से सब संसार को तृप्ति होती है। तो भगवान का भजन करना है बहुत बड़े भारी उपकार की बात है। अपना तो कल्याण होता ही है, दुनिया का बड़ा भारी लाभ होता है। इस वास्ते भजन स्मरण करने वाले को सब लोग नमस्कार करते हैं, तो सबको फायदा होता है उससे। एकांत में किसी के बोले नहीं, किसी से सहे नहीं, किसी से बात भी नहीं करे, एकांत में भजन करते हैं, उस भजन से भी दुनिया मात्र लाभ होता है। बद्री नारायण के पहाड़ों में बैठे हुए संत कई है जो नमस्कार करते हैं, भजन करते हैं, चिकीर्तन करते हैं, ध्यान करते हैं, तरह तरह की साधना करते हैं। उन साधनाओं का दुनिया मात्र पर असर पड़ता है। नर नारायण भगवान साक्षात परमात्मा नर और नारायण का वेश धारण करके उत्तराखंड में रहते हैं और वहां भजन करते हैं। किस वास्ते? दुनिया मात्र का कल्याण हो, दुनिया मात्र का कल्याण हो। तो भगवान का भजन करने से सबका हित होता है, भगवान के याद करने से सबकी तृप्ति होती है। और कोई ऐसा उपाय नहीं है कि संपूर्ण जीवों की सेवा कर सके। छोटे बड़े सब जीवों की सेवा करने का एक बड़ा भारी उपाय बढ़िया है भगवान का भजन करना, भगवान को याद करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान के चरणों में समर्पित करना अपने आप को। इससे दुनिया मात्र की बड़ी सेवा होती है। दूसरी सेवा होती है किसी के किसी को बुरा न समझे, किसी को बुरा न करे, न बहुत अच्छा है। एक सिद्धांत है, जितने ये साधन है वे साधन निषेध मुख से किए जाए वे श्रेष्ठ होते हैं, और भगवान का भजन है वो विधि मुख से श्रेष्ठ होता है। कारण क्या है? ये शरीर संसार सब है, इसका त्याग करना है हमें और भगवान से प्रेम करना है। तो जिसका त्याग करना हो उसका निषेध करना ही साधन होता है, और जिसे प्रेम करना है उसका विधि ही साधन होता है। इस वास्ते दुनिया मात्र है, उसको दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना, किसी को अपहरण न करना, किसी को दुख न पहुंचे। ये बड़ा भारी व्रत है, बड़ा सुंदर व्रत है। मनुष्य मात्र के लिए ये विशेष शिक्षा है, क्यों पशु पक्षी तो जानते नहीं, उनका पता नहीं क्या धर्म होता है, क्या अधर्म होता है, क्या पाप होता है, क्या पुण्य होता है, इसका बाद पशु पक्षियों में ज्ञान नहीं है, स्थावर जंगम दोनों में ज्ञान नहीं है, मनुष्य को ज्ञान है। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए शास्त्र की विधि स्थिति है, संसार का निषेध करना है, इसमें राग नहीं करना है, आसक्ति नहीं करना है, पहुंचना नहीं है, इनसे उपरा बनाना है। ये बड़ा भारी साधन है, और परमात्मा में प्रेम करना है, तत्परता से लग जाना है, ये साधन है, क्योंकि संसार से हमें उपरा होना है, संसार में राग आसक्ति है, ये फंसना है, इससे फायदा नहीं होता, नुकसान होता है। इस वास से शेष भजन करने वाले भगवान में लगते हैं और संसार से मृत होते हैं। संसार से मृत होना इस वास्ते संसार में न फंसना है, ये साधन है, और भगवान में लगना है, ये साधन है, क्योंकि भगवान में अंत में भगवान में ही प्राप्ति करना है, और संसार में जन्म मरण है ये तो बहुत हुआ हमारा, गिनती नहीं है, कितने जन्म हुए इसी कोई गिनती नहीं है, अनादिकाल से चला आ रहा है, जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, दुख पाता है, तो संसार से छुटकारा पाना है। इस बात से संसार की सेवा करना और भगवान को याद करना, ये दो काम खास है, मनुष्य मात्र के लिए बड़ी सावधानी से सबकी सेवा करना, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबको आराम कैसे पहुंचे, किसी को कभी भी कुष्ट कष्ट नहीं पहुंचना, दुख नहीं पहुंचाना। ते प्राप्त मामे व सर्वभूत हिते दता, प्राणी मात्र के हित में जिंदगी रहती है, ये परमात्मा को प्राप्त होते हैं, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समझ नहीं अदमाई, दूसरों के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरे को पीड़ा देने के समान कोई पाप नहीं है। इस वास्ते आया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, 18 पुराणों में व्यास के दो ही वचन है, 18 पुराण लाखों लाखों श्लोक हो जाते हैं, उस सब का सार बताया है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, दो वचन का परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्, परोपकार पुण्याय उपकार करना पुण्य है, और पापाय परपीडनम्, दूसरों को पीड़ा दे रही है, ये पाप दे रही है, पाप और पुण्य दो ही है, पाप से हटना है, पुण्य में लगना है, पुण्य करने में एक बात बतावे, मनुष्यों के बहुत सी धारणा है कि हम अच्छा बन गए, अच्छा ही करके अच्छे बनेंगे, अच्छा काम करेंगे, उपकार करेंगे, सेवा करेंगे, अच्छे बनेंगे, बात ठीक है, परंतु इनसे बढ़िया है किसी को दुख न पहुंचाना, ये बढ़िया चीज है। भाई बहनों ने इस तरफ ध्यान कम दिया है, उपकार करने का तो सेवा मानते हैं, पर उपकार न करना, किसी का अपकार न करना, किसी को दुख न देना, ये ऊंचे दर्जे की सेवा है, असीम सेवा, असीम। एक सेवा होती है सीमित, एक होती है असीम, उपकार करना या सीमित सेवा है, हजार दस हजार बीस हजार लाख दो लाख दस लाख अरबों करो तो भी सीमित होगा और दुख नहीं देना है इसकी सीमा नहीं है। इस तरफ ख्याल कम है, भाई बहनों से प्रार्थना है आप ध्यान दें, किसी को कष्ट न देना, किसी को दुख न पहुंचाना। ये बहुत बड़ा व्रत है, बड़ा नियम है। सत्संग करने वाले भाइयों के बहनों के लिए बहुत बढ़िया उपाय है ये कि किसी को कष्ट नहीं देंगे, किसी को दुख नहीं देंगे। ये बहुत बड़ी सेवा है। कष्ट नहीं देंगे ये सेवा सीमित नहीं है। किसी को दुख नहीं पहुंचाना है इसकी सीमा नहीं है। सुख पहुंचाने की सीमा है, बस दुख नहीं देना है इसकी सीमा नहीं है। आप सब विचार करो, सब भाई लोग बहना विचार करो, किसी को कष्ट नहीं देना है ये असीम सेवा है। उससे सब लोग निश्चिंत रहते हैं, ये कष्ट नहीं देगा, ये दुख नहीं देगा। एक बात याद आ गई, कहने इतने उचित नहीं पर याद आ गई। मैं कलकत्ते गया था तो कलकत्ते मेरे को एक भाई ने कहा था कि महाराज हमारे से कुछ मांगना मानते, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मांगने से सब डरते हैं। लड़का लड़की होते हैं वे भी अगर मांगते हैं तो ऐसे ही देना चाहते हैं, अपनी कन्या को देना चाहते हैं, पर देना चाहते हैं वो बड़ी बढ़िया है, उत्तम बात है, पर देने की अपेक्षा भी दुख नहीं देना ऊंचे देने की चीज है। ये ऊंचे देने की चीज नहीं मानते, इसका पता नहीं, लोग नहीं मानते सर। पर किसी को भी कष्ट नहीं देना है बहुत ऊंचे दर्जे की बात। जैन धर्म है, वह जैन धर्म है कि हम लीलोत्री नहीं खाएंगे, लीला हरा साग नहीं खाएंगे। तो हरिया साग नहीं खाएगा उनका सिद्धांत है, हरिया साग खाते हैं उनसे ये वृक्ष डरते, सब वृक्ष है लीलोत्री जितनी सब डरती है, सब खापती है, खा जाएगा खा जाएगा। और जिसने त्याग कर दिया हरे चीज को खाएंगे नहीं, हरी चीज को तोड़ेंगे नहीं, नष्ट नहीं करेंगे, तो ये जितने वृक्षारोही है सब प्रसन्न रहती है। तो उसमें ज्ञान हो चाहे ना ज्ञान हो, परंतु सजीव जो है जंगम से है, वे जंगम सब खुश हो रहे हैं नहीं मांगने वाले से, नहीं मांगने से राजी होते। बहन बेटी आपकी खास कन्या वो भी कुछ मांगने के सपा वाली होती है तो घर वाले डरते हैं। वो जब पीहर में आती है लोग चीजों में ताला लगा देते हैं कि भाई देखने लगे, देख लगी तो मांग लेगी, मांग लेगी तो देने में मुश्किल होगा, देने में खर्च होगा, इस वजह से वो देखे ही नहीं तो अच्छा है। डरते हैं घर के बाल को डरते, पर जो लेने का स्वभाव जिसका नहीं है उसे ताला नहीं लगाते, उसके हिसाब में ताला नहीं लगाते, छिपा कर चीज नहीं लगाते। वे समझते हैं भाई स्वभाव नहीं है, भाई कहते हैं देने पड़े नहीं भाई हमारे बहुत है। और सच्ची बात है, अपने घर के धन से दरिद्रता मिटेगी, दूसरों के धन से दरिद्रता नहीं मिटेगी। दहेज लेते हैं बेटे का, बड़ी हत्या करते हैं, पाप करते हैं, पाप अपने क्यों ले, अपने कन्या लेते हैं वो तो लेनी पड़ती है क्योंकि अपने बेटा है, उसको ब्याहना है, इस वास्ते लेना है कन्या तो वो तो लेना पड़ता है, नहीं तो मनुष्य कैसे चलेगा। इस बात देते है ससुराल वाले भी देते हैं तो वंश लाने के लिए, तुम्हारा वंश चले इस वास्ते हम अपनी पुत्री देते तुम्हारे को, तुम्हारा वंश चले तो देना है बढ़िया बात। परंतु उसे धन मांग रहे इतना दहेज दो इतना दहेज दो, ये बहुत खराब चीज है। आप लोगों से प्रार्थना है आप लोग याद रखें, ऐसा न करें, लेने की इच्छा न लगे। लड़की के साथ में जो धन चाहते है ना, ये दोष है। हमने देखा एक ब्याह, हमने देखा इसी के से ब्याह हुआ था। वो लड़की वाले ज्यादा गहरा पहलाने लगे अपनी कन्या को, तो जो जेठ होता है गाड़ी बड़ा भाई था, उसने मना किया। मैंने देखा हमारे सामने, कहते इतना पत पर तो कह रहा हूँ शेर जी ने कह रहा तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारे बोलने का हक नहीं है, अपनी कन्या है, अपनी कन्या को देंगे, अपनी कन्या है उसको समझेंगे, क्योंकि शास्त्र में सहस्त्राम सालंकाराम कन्याम विष्णु पाए बराए संप्रदे, ऐसा ऐसा संकल्प है कि ये लक्ष्मी रूप कन्या है मेरी लक्ष्मी, और वो बड़े विष्णु भगवान। देखो सब लड़के के माता पिता भी देवता होते हैं, वो भी माई होते हैं, परंतु वर का हाथ पैर धोते हैं, पैर का वर्ग लड़का जीव है, वो तो जो अपनी कन्या दी तो कन्या के समान, वो भी पुत्र के समान ही है, परंतु पैर धोते चरण धोते हैं, क्यों कि भावना है कि ये विष्णु रूप है, मेरी कन्या लक्ष्मी रूप है, मैं लक्ष्मी रूप कन्या को अपने विष्णु रूप वर के लिए देता हूँ, ऐसा संकल्प है। हमारी मात्र क्रिया है जिस क्रियाओं में भगवान का वजन पता हुआ है, सब बातों में भगवान का वजन है, विवाह करे उस विवाह में भी मैं अपनी लक्ष्मी रूप कन्या है मेरी, लक्ष्मी रूप कन्या को मैं लेता हूँ, जो सालंकार बढ़िया वस्त्र बढ़िया कपड़े ऐसी अपनी पुत्री है, उसको कन्या रूप है, वो लक्ष्मी का रूप है, साक्षात लक्ष्मी है, वो लक्ष्मी समर्पण करता हूँ, इस तरह का भाव है। तो लेने वाले संकोच करते हैं भाई हमारे घर में नहीं आवे, तो भाई अपनी पंडित पुत्री है अपने को देंगे, तो पुत्री के कहने के लिए भी जेठ ने मना किया, तो क्या पैसा देना कितना पापरी बात है, ये दोष की बात है। इस वास्ते जहां तक बने त्याग की महिमा है, साधुओं में देखो, ब्राह्मणों में देखो, अपनी लड़कियों में देखो, बहन भुआ भाई आदि में देखो, त्याग की सब जगह महिमा है। संसार के भोगों की राग आसक्ति है, लेना है ना, ये लेने की इच्छा है, ये निषिद्ध है, और त्याग की सर्वप्रशंसा है। अरे आप त्याग नहीं करो तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी, कल्याण कैसे होगा। संसार की चीजों का त्याग ही बढ़िया चीज है, त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के बाद तत्काल शांति होती, अंत नहीं पड़ता है। इस वास्ते संसार के भोगों की सुख के त्याग करो, दूसरों को दो। पुराने जमाने में बनात उठा करते, बनात आजकल भूल गए वो, बनात होते थे, दुश्मन होता था तो उड़ाने के लिए देते थे, वो उड़ाने उड़ाने में फाट जाता है, ओढ़ते नहीं, लेने वाला भी ओढ़ते नहीं, उन्हें उड़ा दिया उन्होंने उड़ाने उड़ाने फाट जाता, उड़ने में काम आती, उड़ने में काम नहीं आती। तो संसार की चीजों तो देने के लिए ही है, ये भोगने के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग दुखदाई, इस शरीर का फल विषय भोग ये अपना शरीर नहीं है, स्वर्ग स्वल्प स्वर्ग के लिए भी काम करते वो भी थोड़ा है, क्षीण पुण्य मृत्यु लोगों में शांति, पुण्य क्षीण होकर वहां से गिरते हैं। इस वास्ते स्वर्ग भी अपने सुख के लिए नहीं, तो अपने सुख के लिए कोई काम नहीं करना है। तो इसे दो उपाय है दुनिया के, तो सेवा और भगवान को याद, ये दो काम खास है मनुष्य मात्र के लिए, भाई हो चाहे बहन हो कोई हो, संसार मात्र के लिए, ये पुण्य के काम है। मनुष्य शरीर है ये 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, तो सबसे श्रेष्ठ है तो इसीलिए श्रेष्ठ आचरण होना चाहिए, श्रेष्ठ आचरण से श्रेष्ठ गति होती है, सद गति होती है, उत्तम गति होती है, और उत्तम गति के लिए ही मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं। यही तन कर फल है न भाई, ये केवल उद्धार के लिए कल्याण के लिए है, तो कल्याण तभी होगा जब वस्तुओं का त्याग करेंगे। अरे भगवान में भगवान में अनुराग करेंगे। नाशवान चीजों से जो सुख चाहते हैं उनको दुख भोगना पड़ता ही है, नियम है, ये नियम है। जो संसार इनको दो चीजों से सुख चाहते हैं, सुख भोगते हैं, उनको दुख भोगना ही पड़ेगा, नियम है। और संसार का सुख नहीं भोगता है, त्याग करता है, उस भांति भले त्याग शांति अनंतरम तत्काल अंतर नहीं पड़ता, त्याग मात्र से शांति मिलती है। इस वास्ते संसार के भोगों को सुख नहीं देना चाहिए। इस वास्ते दहेज प्रथा है, ये मांगने वालों की बड़ी खराब चीज है, ये अच्छी नहीं है। कन्यादान है, कन्यादान मामूली नहीं है, मनुष्य का दान है। एक मनुष्य जो दान लेना है बड़ा दान है, तो ऐसा तो रुपया का मांग करनी है बहुत पाप की बात है, अन्याय की बात है। भाई लोगों से कराएगी इसमें सावधान लो, बहनों को चाहिए सावधान रहो। आज गर्भपात करते हैं उनमें डर लगता है, ये कन्या होती तो गर्भपात कर दो, क्यों ये पैसा लगेगा, खर्चा लगेगा। यद्यपि ये बड़ी भारी भूल है, कन्या के लिए पैसे पैदा होते हैं वो अपने भाग्य की लेती है, भाग्य भी नहीं लेती। कन्या भी आप घर में आई है तो इसी विवाह के लिए भी पैसे आएंगे, इसे भाग्य के पैसे है, उसको मानना है नहीं देना है गलती की बात है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। आज कहते हैं मनुष्य भी ज्यादा हो जाएंगे तो मार दो इनको, ये बहुत ही बड़ा भारी अन्याय है, इतिहास में नहीं आता। इतिहास में अब देख कहीं कथा आती है, इतिहास में नहीं है, ऐसा बड़ा भाई पाप है, अन्याय है। पर उस अन्याय में कारण होता है दहेज प्रथा ज्यादा, वो दहेज प्रथा के कारण से ये अन्याय हो रहा है, तो ये पाप लगेगा दहेज लेने वालों को, उनको पाप आएगा। अपने दहेज का ही पाप नहीं है, ये प्रथा को जारी रखने से दुनिया मात्र में संकोच होता है, दुनिया मात्र में देने की इच्छा पैदा होती है, वो इच्छा देने की पैदा होती है तो देना पड़ता है। तो लेने वाले पापी हो गए। सदा याद रखो, भोगों के मन में रखने वाले आदमी पापी होते हैं। घर में भी बढ़िया बढ़िया चीज खाने, बढ़िया चीज रखने, वो भी पाप लगता है। ये मनुष्य शरीर है, ये भोगों के भोगने के लिए नहीं, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। भाई हो चाहे बहन हो, कोई चीज हो, कैसे ही शरीर हो, इस शरीर के द्वारा सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। संसार में तो संसार में सबको सुख पहुंचाना ही बात है, सुख भोगना नहीं है। कहते कि हम संग सेवा करें, वो सेवा नहीं लेंगे तो कुछ करेंगे, अगर देंगे तो लेने वाला कोई होगा तभी तो देंगे, और लेने वाली कोई नहीं हो तो किसको देंगे। आप चिंता मत करो, आप अपनी तरफ से देना कहो, हृदयम भियादेयम श्रद्धेयम अश्रद्धे अधेयम आता है, अश्रद्धा से श्रद्धा से देना, भी से देना, फिर भी देना, किस देना देना देना है। इस बार संत लोग ऐसा कहते हैं अश्रद्धे अधेयम ऐसा कहते हैं बात, परंतु नहीं किसी तरह से दो। और ज्योतिष में नहीं थे, कल्याण कल्याण पंचांग में नहीं थे कि किसी प्रकार दीने दीने दान करे, कल्याण किसी तरह से दिया जाए, वो कल्याण कल्याण करता है। तो बहनों के भाइयों के लिए, मनुष्य मात्र के लिए दान देना, दूसरे को देना, कि लेते नहीं है। देखो देने से ही लेने वाले का संतोष होता है, देने से होता है संतोष, देने में नहीं लेना है ना उससे संतोष होता है, देने वाले को, देने वाले की प्रसन्नता से राजी से थोड़ा सा दिया जाए उसका बड़ा भाई पुण्य होता है, और वो लेना चाहते हैं वो ज्यादा देने पुण्य भी होता है उसका। इस वास्ते जहां तक बने नहीं लेने की इच्छा रखनी चाहिए। तो दहेज प्रथा है, ये पाप करने की मूल है, पाप है ये, इस वास्ते कभी नहीं करना चाहिए। आपका लड़का ब्याहना है तो भाई कुमकुम कन्या मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारा पुत्र है इसको ब्याह करना है, कि वंश कैसे देगा, इस वास्ते ब्याह करना है, ऐसा समझ के कन्या दे, परंतु पैसा नहीं, पैसा मांगते हैं, पैसा चाहते हैं, वो पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, इससे पाप होता है। तो देने से पुण्य होता है, उनसे ज्यादा पुण्य होता है त्याग से। त्याग है त्याग, त्याग है व्यापक, देना कितना ही होगा वो सीमित। लाख रुपए दो, करोड़ रुपए दो तो सीमित हो, करोड़ रुपए दिया और नहीं लेते नहीं लेते, ये त्याग होता असीम असीम, इसी सीमा नहीं है। ये सीमित पुण्य नहीं होता, असीम पुण्य होता है। क्यों त्याग कर दिया? तो संसार के भोगों का त्याग करना है, ये बड़ा भारी पुण्य है, बड़ा भारी उत्तम चीज है। ये आत्मा कल्याण करने वाली चीज है। गीता में, भागवत में, रामायण में लिखा त्यागा शांतिर अनंतरम, गीता माता है। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, अरे पर पीड़ा सम नहीं दिमाई, पर हित सरिष धर्म भाई भाई। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कृष्ण है। जिसके हृदय में दूसरों का हित निवास करता है, उसके कोई दुर्लभ चीज नहीं है। क्यों? जिसके हित है ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूत हित ही रहता। प्राणी मात्र के हित में रहती है, जिनकी प्रीति है, स्वाभाविक दूसरों के हित में प्रीति है, प्रेम है, केशव का हित हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कस्य दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु निरामय निरामया, रोग न हो, निरोग है सभी, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल है, किसी दुख न हो, ये भावना जो रखता है बड़ा भारी पुण्य होता है। केवल भावना से, क्योंकि पहले भाव होता है, उसके बाद भी देना होता है। देने का भाव पैदा पहले होता है मन में, तब देता है। इस तरह चोरी का भाव है, जो भाव पहले होता है, चोर पहले बनता है फिर चोरी करता है, और चोरी करने से चोर दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो चोरी का भाव है, ये बड़ा पतन करने वाला है। दूसरे का हक लेना है पतन करता है, इस वजह से चुरा कर लेना है बहुत बड़ा पाप है। इस वजह से चोरी नहीं करना, किसी का हक नहीं देना, दूसरे को देना है, अपना कोई ले ले तो तू नहीं करना, कष्ट नहीं करना है। चोरी कर ले ले उसका भी पाप नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपनी गफलत रखना है, गफलत नहीं रखना है, सावधानी रखनी है, चोरी नहीं करने से करना है। क्योंकि चोरी करने से उसको पाप होगा, तो पाप होगा तो आप गफलत रखो, चोरी करेगा ज्यादा तो चोरी में आप सहायता हो जाते, इस वास्ते सावधानी रखो। परंतु धन चला जाएगा उससे दुखी मत हो, प्रसन्न रहो। कभी दे नहीं सके तो आपसे हम ले लिया, बड़ी अच्छी बात है, किसी घर पहुंच गया चीज, बात अच्छी बात है। देने में फायदा है, देखो अंत में सब कुछ देना पड़ेगा। और तो क्या है, ये शरीर भी छूटेगा, शरीर भी छूटेगा, चीज बसू दूर रही, शरीर भी छूट जाएगा और मरना पड़ेगा। ये पड़ेगा ही, जन्म लियो जन्म मरनो ही पड़ी, मौत रे नगारो से कूटे रे, जो जन्म लिया उसको मरना पड़ेगा ही, तो शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। और क्या चीज है, सब छूट जाएगी। इस वास्ते उपकार करना है, व्यास से बचना प्रेम, पर उपकार है पुण्य है, पाप है पर पीड़ितम, दूसरे को पीड़ा देना है पर हित सरस नहीं, पर हित पर मन माही, दूसरों का हित करने का जिसके मन में है। संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, वीर त्यागी हुए हैं, वे भी क्या करते हैं, सबका हित हो, सबका कल्याण हो। तो त्याग से कल्याण होता है, अपना कल्याण होता है इतना ही नहीं, औरों का भी कल्याण होता है। त्याग से वृत्ति पैदा होती है, वो त्याग से ही होती है, त्याग किए बिना नहीं होती। त्याग करने से ही दान पूर्ण करते हैं, तो त्याग करते हैं उसमें लेने वालों की तृप्ति होती है, लेने वालों के भी त्याग पैदा होता है। एक कृपणता करने से फायदा नहीं होता, मन में कृपणता है वो साथ करेगी। मनुष्य काम करते हैं, वो काम करते हुए सावधानी कम रखते हैं, ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उनमें खर्चा कम लगेगा, कम खर्चा कम लगे, कम खर्चा लगे, ये वृत्ति रहती है। कंजूसी साथ में रहती है, थोड़े के नमक और मिर्चा में बच जाए तो रख लोगे अपने, ये भाव रहता है। भाव रहना चाहिए कि कोई ले ले, किसी तरह से भी तृप्त हो जाए, किसी तरह से दूसरे सुखी हो जाए। सर्वे भवन तो सुखी ना, जब भाव ये है कि सब कैसे सुखी हो जाए, तो फिर आप कंजूसी होगी तो सुखी कैसे होंगे? आपके भाव अच्छा नहीं, अब भाव देना कहीं होगा तो सुखी होंगे, सब सुखी होंगे। तो सर्वे भवन तो सुखी ना, सर्वे संत मेरा भया, सब निरोग हो जाए, कल्याण का हो जाए, किसी कोई किसी का तकलीफ ना हो, किसी को कष्ट ना हो, ऐसा भाव है। वो भाव व्यापक होता है, व्यापक समझे। देना है वो अच्छा है, पर देने से भी लेना नहीं है, ये बड़ा ऊंचा है, ऊंचा भाव है। नहीं लेने में व्यापक होगा है, वो व्यापक उपकार बने, व्यापक होगा। देने में कितना ही दो तो सीमित होगा, सीमा होगी सीमा। इस तरफ ख्याल कम है भाई होगा बहनों का, देने से बड़े होते हैं। जो किसी से लेता नहीं, कुछ भी चाहता नहीं, वो श्रेष्ठ पुरुष होता है। त्यागी की सबसे महिमा है, ब्राह्मणों में भी जो त्यागी वर्ग की महिमा है, साधुओं में भी त्यागी की महिमा है, भोगी की महिमा नहीं है। बहन बेटी में भोगियों की महिमा नहीं है, महिमा त्याग की है। सब क्षेत्रों में सबसे हुई त्यागा शांति अंतरम, अनंतरम तत्काल शांति मिलती है। इस वास्ते जहां तक बढ़े मनुष्य शरीर केवल सेवा के लिए, सबकी सेवा कर रही, सबको सुख पहुंचाना, मन से तन कर मन कर भजन कर दे तन का वो दुख तुलसी पातक रहते है, देख तुझे मुख, उसे मुख देखने से पुण्य होता है, पाप दूर होते हैं। किसके तन से मन से भजन से कभी दुख नहीं देता किसी को, तो दुख नहीं देना है, ये बड़ा भारी पुण्य है। और इसमें खर्चा लगता नहीं, धन की जरूरत नहीं, बल की जरूरत नहीं, योग्यता की जरूरत नहीं, विद्या की जरूरत नहीं, आपके धन की कोई चीज जरूरत है ही नहीं। दुख नहीं देना है, इसमें क्या खर्चा होता है बताओ? अरे बड़े भारी पुण्य होता है, और कोटी एक खर्चा नहीं, बिना खर्चे स्वाभाविक पुण्य होता है, सुख होता है, कैसी बढ़िया बात है। खर्चा कुछ नहीं लगता, किसी को दुखी नहीं हो रहा, किसी को संतों की ऐसी बात मैं देखी कि संत मैंने जो दुख से दुख से रोने लग जाए, वर्षा नहीं होती रोने लग जाए। एक संत की ऐसी बात आती है, भगवान ने दर्शन दिए, क्या चाहते हो? महाराज मैं चाहूँ वर्षा हो जाए। बार बार में बहुत लोग कहते हैं, और संत थे दानराम जी हमारे बड़े गुरु भाई थे, तो वे भिक्षा को जाते बाबा जी मन कर मैं करूसी, मन के मैं करूसी। होशीरे भाई होशीरे राम राम राम राम राम राम राम करते भिक्षाते नाम जपते रहे। महाराज बाबा जी मैं करूसी, दो चार पांच साल कैसे पूछा, मैं हमारे हाथ में है, मेरी खाक में ले, ले, कर ले। भगवान कृषि खाक में तो लोग चाहते हैं मैं। तो एक संत ने विचार किया कि भगवान में कंजूसी करते हैं, बहुत कम करते हैं, तो मेरा ऐसी कृपा करो मैं कहूँ जब मैं हो जाए। भगवान कह तू रहने दे कि ना महाराज करो, अच्छा ठीक है। अब वो जब बदल हो गया प्रार्थना करे महाराज वर्षा हो जाए, अब वर्षा जब चले तो वर्षा हो जाए, अब घास हो गया धान हो गया बहुत अच्छा होगा, मैंने वहां पड़ी वो जहर पैदा हो गया। अब बीच में जो जहरीली आती है ना मैं नहीं होता, उससे घास फूस में जो जहरीली चीजें मर जाती है और उस अच्छा होता है, फिर वर्षा होती है बढ़िया होता है। और जहर पैदा लोग बेचारे गाय भैंसों मरने लगे, क्यों मरते हैं कि महाराज सदा वर्षा होती रही, वर्षा वर्षा होते होते मर गए, चातुर्मास से आपने देखा होगा ना, वर्षा होती तो मनुष्य में मरी पैदा होती है, लोगों में बुखार जाता है, सेव और गाँव लोगों में सोता है, तो ज्यादा वर्षा होने से ये होता है, तो इसे मरने लगे, तब आज भगवान से कहा महाराज आप ही रखो, तो वर्षा करना आप जब भगवान हाथ करना, दो बात बताइए अपने मारवाड़ी शब्दों में कहा है, मेर मौत लगाऊंगा क्या मेर मौत, ये मानना नहीं चाहिए, ये अभी जो मान ले वैसे पैदा नहीं करना, मनुष्य पैदा नहीं हो जाए, मनुष्य हो करना, ये बड़ी बड़ी भारी विचित्र निषेध है, बहुत निषेध, बहुत पाप है ये, मामूली समझते हुए मामूली नहीं है, बड़ा भारी पाप है, बहुत पाप है। संत से महात्मा हुए तो आपने बहनों के इन भी तीर से हमारे माँ है, ये माँ अब ये हमारे को पता नहीं करे कौन करेगा, बताओ आप बताओ, संत महात्मा कहाँ से आएंगे, अच्छे अच्छे महात्मा कहाँ से आएंगे, बहना नहीं रहेगी तो कौन देगा बताओ, कोई हो आप बहना कोई भी बिना माँ के हो कोई बताओ, अगर माँ ही अगर जन्म नहीं रहेगी तो जन्म कौन देगा, अपना शरीर का दूध पिला करके बड़ा किया है माताओं ने, जिनकी माताओं श्रेष्ठ उठी संत अच्छे अच्छे महात्मा हुए, उनके पुत्र अच्छे हुए नाने जाए, तो इस वास्ते माता बहनों को ये कभी बंद नहीं करना चाहिए, अरे बंद करना है तो संयम रखो, बंद मत करो, ब्रह्मा जी ने तो सबको कहा, सरकार ने नहीं माना तो नाराज हुए, परंतु सृष्टि पैदा करो, अगर आज लोग करते हैं गलती करते हैं तो सबका उपकार करो, सबका हित करो, अरे पैदा ही नहीं करो तो क्या हित करोगे तुम, पाप है ये, पाप बड़ा भारी पाप, अन्याय है बड़ा भारी, ये नहीं करना बहुत बड़ा अन्याय है, परंतु लोग मानते नहीं है, पाप से राजी होते हैं, पाप करने में कई मर गई लुगाया, कई मर गई पाप करने से, गर्भपात करने से मर गई, कई अखबार में आया हजारों हजारों संख्या में मर गई, मर जाए बेशक पर पाप करना, पाप के उतना स्नेह है, मर जाए तो पाप करना, पाप तो ये था भाई पर दूसरा हित करना है, हित करने से आज पाप करने की बात नहीं देना है, पाप करना तो कृपा करो कृपानाथ, पाप मत करो, अन्याय मत करो, सुख पहुंचाओ, सबको आराम पहुंचाओ, आनंद पहुंचाओ, तो बड़ा ठीक फायदा हुए, पाप कभी नहीं करना, अन्याय कभी नहीं करना, पाप से बच जाओ तो कल्याण हो जाए स्वतः। देखो एक गीता में बात आई है, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेय परम आवश्यक, परम कल्याण की प्रवृत्ति बताई, देवता लोग तो आपका कल्याण करे, आपके सब चीजों पैदा करे, और आप लोग देवताओं का पूजन करो, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः, ये इतनी बढ़िया चीज है, इतनी बढ़िया चीज है, जैसे है ही नहीं, एक एक का कल्याण करे, एक एक का कल्याण करे, एक एक का हित करे, एक एक का कल्याण हित करे, सबका हित होगा, सबका सबका हित होगा, जैसे भगवान राम जी का जन्म हुआ तो सर्वस्व दान दीन सबका हुआ, सब ने अपना सर्वस्व दान दिया, और जो पावा रखा नहीं था वो जिनको पिया वो नहीं रखा, तो चीज तो पास है जो रहेगी, अब जिसने पिया उसने नहीं रखा, उसने नहीं रखा तो अंत में चीज जगह जगह रहेगी, तो खर्च किसी का नहीं हुआ और आनंद हो गया, कितनी बढ़िया युवती है, सर्वस्व दान दीन सबका, वो जो पावा रखा नहीं था वो उसको ही नहीं रखा तो वही देते रहेगा, वही देते रहेगी, तो चीज वस्तु सब है जो रहेगी और कल्याण हो गया, कैसी मौज की बात है, इस वास्ते दूसरों का हित करना, दूसरों का हित, पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, इस स्मरण तो कोई पुण्य है नहीं, जैसे हो जैसे शक्ति अनुसार है। वह लोगों के बहम है कि धनी आदमी पुण्य ज्यादा करता है, धनी कम करता है, धनी के पुण्य कम होगा, निर्धनी ज्यादा करेंगे पुण्य, और थोड़ा सा दान करेंगे बड़े भाई पुण्य है। अच्छे पुरुष हुए हैं, अपने पास कम रखी है चीज दूसरों को ज्यादा दी है, धनी कई दी नहीं, धनी थोड़ी रख दे ज्यादा दे दे, ऐसे बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम आदमी मिलेंगे, ऐसे ज्यादा थोड़ी देंगे, ज्यादा तो पड़ी है जैसे थोड़ी देंगे, परंतु श्रेष्ठ पुरुष ऐसे होते हैं अपने पास कम रहते हैं, देते ज्यादा है, तो साधारण आदमी है ज्यादा देते हैं, वे अपनी शक्ति के अनुसार से ज्यादा देते हैं। 5 रुपया पास में हो, वो 1 रुपया देने में कोई संकोच नहीं करता, पर 100 रुपया दे तो 20 रुपया दे देगा, 100 रुपया जिसके पास में है वो 20 रुपया नहीं दे सकेगा, अगर 5 रुपये पास में वो 1 रुपया दे देगा, 1000 हो तो, 1 लाख हो तो 20,000 रुपया राम राम राम राम राम दे नहीं सकता, दे सकते ही नहीं, तो धनी आदमी दे सकते, धनी आदमी दान पुण्य तो बहुत कम करते हैं, लोग को दी दे दे 1000 दे 2000 दे दिया, 10,000 दे दिया, 10,000 दिया उन्हें कहने पास में कितना है उसके अनुसार क्या दिया, कुछ नहीं है। इस वास्ते धन मिल जाए तो दान करेंगे, ये झूठी था है, ये इच्छा ऐसी नहीं है, अपने है से अंदर जितना भगवान ने दिया उन्हें दो, थोड़े में देने में पुण्य ज्यादा होता है, ज्यादा ही पुण्य होता है, ज्यादा दान नहीं कर सकता, केवल भाव चाहिए कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सबको भगवत प्राप्ति हो, सब जीवन मुक्त हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब श्रेष्ठ पुण्य हो जाए, ये भावना है बड़ी अच्छी, कोटि एक भी खर्च न हो, क्यों आपके पास ज्यादा है ही नहीं, इतना दान देते हमारे पास पैसा ही नहीं है, हमारा निर्वाह होता है साधारण नीति से, तो सर्वा नीति मन से तो कर सकते हो, सुबह सुबह हो जाए, किसी को दुख नहीं हो, कभी किसी को कष्ट न हो, सर्वे भवन को सुखी न, भाव ही मात्र, भाव मात्र किया जाए तो बड़ी कल्याण करने वाली चीज है। इस वास्ते भाव में कंजूसी क्या, संशय का श्लोक आता है, वाक्य प्रदान न सर्वे तुष्यंत जंतुवा, प्यारा बोलने से जंतु खुश होते हैं, कुत्ते को भी उसकार करता है तो उसे अलग राजी हो जाएगा, तिरस्कार करो नाराज हो जाएगा, अरे तस्मात प्रियमे भक्तव्यम बचने का दरिद्रता, इनमें कौन सा खर्च होता है, प्यारा बोलो बोलो मीठा बोलो, मीठा बोलना नम चल पढ़ाओ मैं ढकवा 500 संगा नानगा हरि बजाता हूँ, ये बड़ी शर्त बढ़िया चीज है, 5 अमृत है, 5 अमृत मीठा बोल पर सब कबीरा बोले मत, पर्दा किसी खोले मत, पर्दे पर्दे अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है, है। मीठा बोल निवचरण पर अवगन ढक रहे, 500 संगा नारंगा क्या हरी भज आता है, भगवान का भजन करता है आता है, ये 500 चीजें बहुत बढ़िया है। सजनों मूल चीज ये बात है, अच्छा आप बनोगे, आप त्याग करोगे तब अच्छे बनोगे, श्रेष्ठ सबसे श्रेष्ठ पुरुष वही बनता है जो किसी को दुख नहीं देता, किसी को कष्ट नहीं देता, दूसरे कष्ट से ही जो बचते हैं वे बड़े भाई दानी है, दिखने में दाने नहीं दिखते, संत हो रहे त्यागी महात्मा पुरुष उन्हों की बातें सुनी है, उनका बड़ा भारी पुण्य होता है, ये देते नहीं खो रहेगी, रखते ही नहीं पास में, नहीं क्या देवे, है ही नहीं पास में, है नहीं इस बात में दिया, सब कुछ दे दिया, जिनने कुछ लेना नहीं देना वेर 1000, जिनने कुछ लिया नहीं उन्हें 1000 बार दे दिया, ताजा दान पुण्य होता है। इस वास्ते त्याग अच्छा अंतर, इस वास्ते सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये बात है। अब एक दो बात और कहनी है, आप लोग ध्यान देकर सुने। एक तो जब अपना सत्संग हो जाए, आरती हो, जय बोले, तब तक उठ कर जाना चाहिए नहीं। भगवान की आरती, रामायण जी की आरती हुए बिना ही आप चले जाओ, ये ठीक नहीं है। देखो, लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख रुपए खर्च करे ब्याह में और 10-15 हजार कंजूसी कर जाए तो ब्याह बिगड़ जाता है। ज्यादा तो खर्च कर दिया, थोड़े से कम है बिगड़ जाए ब्याह। ऐसे ही आपने 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा लगा दिया पाठ में, थोड़ी सी समय 5-7 मिनट है, इतने जाकर आप क्या कर लोगे? आप जरा सोचो। बहनों से विशेष गणा है ध्यान करके, भाई लोग कम उठते हैं, बहनों ज्यादा उठती है, आप 4-5 मिनट में क्या कर लोगे बताओ? ज्यादा पैदा हो रही बताओ, 5 मिनट में पहले जाकर हम बहुत धन पैदा करेंगे, कितना पैदा करेंगे? जाके बस में बैठ जाएंगे, बस जाती है, बस में जाकर पहले बैठ जाएंगे। अच्छा, सगाई पीछे उठे तो पहला जो जरूरत किया, यशवंत यही बात है कि उठने की जल्दी करते हैं, पहले बैठ जाए हम। हरेक समय में त्यागनी महिमा है, भोगनी महिमा नहीं है। पहले बैठना भोग है कि त्याग है? बताओ, आप लोग बताओ, एक भोग है कि त्याग? और जितने आदमी आए उतने बैठाएंगे ही, एक दो अधिक बैठ जाएगा तो सब बैठे पर भी वो तो बैठेगा, जितने आए उतने बैठाएंगे ही। तो जल्दी करने से क्या फायदा? अगर फायदा भी हो तो फायदे का त्याग करने का पुण्य है कि फायदे का पुण्य है? अच्छा पढ़ा कृष्ण है तो अपने फायदे का त्याग करने में, तो अपने फायदा ही त्याग तो तभी होना, जब जल्दी नहीं करोगे तो। इधर त्याग करो, इधर आरती का भी त्याग करो, बड़ों को नमस्कार करना, आरती सुनना, आरती सुनना, सहस्त्र नाम का पाठ होता है, इधर पाठ होता है भजन है हनुमान चालीसा का, तो वो प्यार तेज बैगे चले जाओ तो क्या फायदा होगा? कितना कमाओगे उतने में? कितना फायदा है? पहले जाकर बैठ गए, पीछे जाकर समय कम मिला तो क्या हारेगा? खड़े रह जाओ तो बड़ी भारी तपस्या है, बस में भी बैठने के लिए जगह न मिले तो खड़े रह जाओ, और बस में आए जितने जाएंगे कभी कोई 2-4-5 बच जाए तो बढ़ जाए, नहीं तो ज्यादा ही उतने जितने आए हैं तो उतनी जगह तो मिलेगी, अपने मिल ही जाएगी, पीछे भी मिल जाएगी। तो भाइयों से बहनों से हमारा तो कहना है कि सांगो पांग हो जाए, जब सब ठीक हो जाए, जब जय बोले जाए भगवान की, तब जावे। जो काम करते हो वो तो पूरा करो, वो सभा बिगाड़ आदमी होते हैं, जो सभा पहले बिगाड़ कर दे, सभा बिगड़ जाती है। देखो एक बात बताओ, आप मेरे सामने बैठे थे तो ये सीधे बैठे आपसे सुने बातें अच्छी पैदा होती है, सामने वाले उठ जाते हैं ना, अच्छी बातें पैदा ही होती, ये हमारे देश की बात है। हमारे सामने से उठ कर चले गए, फिर धक्का लगता है यार, किसको सुना रहे हैं? लोग तो सुनना चाहते नहीं, किसको सुना है? पता कम होती बात, अगर प्रेम से सुनते रहे तो बात पर ज्यादा ज्यादा होती है, मेरे फायदा और आपके फायदा, भाई तो बंद होती, क्या फायदा हुआ आपके, क्या फायदा है मेरे, बताओ? तो थोड़ा सा धीरे रखो, थोड़ा धीरे रखो, वे मोटर आपको मिल जाएगी, न मिल जाएगी कष्ट पाओगे, वो कष्ट आपके तपस्या होगी, तपस्या में बढ़ती होगा वो कष्ट। समझे, सभा बिगाड़ोगे तो सभा में 5-7 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बैठ गए और वो 2-4 मिनट खराब कर दिया, इतनी सभा बिगड़ गई। सभा वो नहीं रहती जब इसमें उठ जाते हैं, सभा में सभा बिगड़ जाती है। इस वास्ते थोड़ा कष्ट सह लो भाई, थोड़ा कष्ट सहो। भाइयों से कहना है, बहनों से कहना है, बहनों में ज्यादा होती है, मैं देखा भाइयों में कमती है। तो ये आप उचित समझो तो, नहीं बढ़िया समझो तो होता ही मर्जी, हमारी तो मर्जी है नहीं इसमें, आपकी मर्जी है जो करो। एक बात आज कह देगा, कैद में जीते आदमी है अपनी मर्जी से तो काम करते हैं, बिना मर्जी दुख भोगते हैं। कैद में जो जो आदमी जाते हैं वे अपनी खुशी से करते हैं और कैद भोगते हैं बेचारी खुशी से। तो ये सोच लो भाई, अच्छा अपनी मर्जी है। तो इस वास्ते भाई बहनों से क्या करना है, थोड़ी सी ही देर है, इतनी देर कोई बड़ा ज्यादा बात पुण्य नहीं है, थोड़ा पहले बैठ जाओ। माई माई उठ भी जाए तो पास वाली उनको नम्र निवेदन करके वापस बैठा दे, प्रेम से बैठाओ। मैं तो नम्र प्रार्थना ही करता हूँ, और इतना अंत में ये भी कह दिया कि मेरा कहना तो ये है कि पहले मत उठो, अब पहले उठ जाओ तो अपनी मर्जी, अब हम क्या करें बताओ, हमारे पास राज तो है नहीं, आप वो कैद कर दे, कैद करना हमारा मन ही मन नहीं करता, कैद कर दे। सभा बिगाड़ आप जो दूर हो गए, इसमें तो फायदा नहीं है, सभा बिगाड़ तो आप हो गए। एक बात, दूसरी बात ये कहनी है, कल मैट न्यूटा तो गाड़ी ने फाटक वाले खुले है, मैंने नीचे से होकर के पैर छुए, इन लोगों के मन में जची है कि झूठ कपट करने से पैसा पैदा होता है, वह ऐसी जच गई हाड़ू हाड बैठ गई कि झूठ कपट करने से ही पुण्य होता है, झूठ कपट जासरी करने से ही भगवान मिलते हैं, झूठ कपट करने से ही पुण्य होता है, छाने के छिप करिए पुण्य होगा। भैंस भी भैंस न देखी है, आपने देखी होगा, बिना पुण्य बिना राजी हुए दूध नहीं देती, पार्टी समझ देती है पार्टी नहीं जाओ, तो बिना पुण्य मेरा दुख देख कर पुण्य ले लोगे, कल्याण कर लोगे जबरदस्ती करके, हमारे पैर सुन देंगे पुण्य हो जाएगा। भैंस नहीं थे भैंस मेरे दुख दूर नहीं थी, ऐसे देख लो पानी पानी वही खड़े थे, ये मेरी देखी हुई बात है, आप देख रहे कभी जबरदस्ती पैरों पड़े रहे पुण्य हो जाएगा, कैसे हो जाएगा। भागवत में आया है नारद जी महाराज ने अनुमोदित हो द्विजयी सकल के वंश से तत्पा सकल विश्व, महाराज ने आध्या दे ले झूठ दे दिया, वो खाया पुण्य हो गया, जबरदस्ती झूठ खा रहे पुण्य होगा, अनुमोदित हो द्विजयी। तो इस तरह से आप नमस्कार बंद करो भाई, ऐसे जबरदस्ती आप बंद करो किसी में, ये झूठ कपट से पैसा पैदा होता है, आप जसी है ना, आई जसी हुई है पुण्य भी झूठ कपट से उसे ज्यादा बेईमानी करो, पुण्य जैसी पुण्य जबरदस्ती बेईमानी से नहीं होती, ईमानदार बेईमानी से पुण्य कैसे हो जाएगा। हम चाहते नहीं कि कोई मेरे पग पड़े, और आप सामने करके पग पड़ते हो, धूल लेते हो तो धूड़ी पड़ेगी कर्म में, फायदा नहीं होगा, मैं समझ में नहीं होगा भाई, थोड़ी समझ में तो कर लो बने से कल्याण, आपकी जचता है क्या। संतों के महात्माओं के चरणों में प्रणाम करने की बात तो हमारे परंपरा से चल रही है, क्या करें। महाराज बोले के मन शुद्ध मोटे पैटा कर लो, कौन मना करता है, पर प्रणाम करने कोई मना करता है, कर सकता है, ताकत नहीं किसी भी मना करने की, बताओ किसी है ताकत, हमारा जब मन हो तो ताकत है, इसी पैरों पकड़ने से होता है। सबको नमस्कार, सब मात्र को, कुत्ता और गधा सुअर भागवत में है, भागवत में विशुज्य स्वयं स्वाम दंडवत घूमो आश्व चांडाल गोखरम स्वांडाल गोखरम चंडाल को गऊ को करो, गधे को करो, गाय को करो, आश्व चांडाल गोखरम प्रणवे दंडवत भूमो। कौन मना कर सकता है? आप बैठे बैठे तुमसे कौन कर मना? आपके कल्याण की इच्छा होनी चाहिए ना, जबरदस्ती से कल्याण हो जाएगा, कैसे हो जाएगा तो? पाप लगेगा पाप, सुने किसी के मन के विरुद्ध काम करने से पाप होता है पुण्य होता है? आप बताओ, आप बैठे बताओ, किसी के मन के विरुद्ध करने से पुण्य होता है? पर हित सर्वे धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं हद भाई, तो पर पीड़ा होगी कि नहीं? वे चाहते नहीं और जरूरत पग पड़े पर पूनम रहे तो हिंसा हुई नहीं, हत्या हुई नहीं हुई? आप बताओ, आप खुले बताओ, आपको डरो मत। वो मन नहीं चाहते, जबरदस्ती पैर को पड़ो थे, वे राजी होंगे नाराज? नाराज करने से पुण्य होगा आपको? पनुआ धन कमाना झूठ खबर रहना, वो जचगी हड हड झूठ खबर करने से पुण्य हो जाएगा, झूठ खबर के बाद जासूसी करने से पुण्य हो जाएगा। पाप करने की रुचि पैदा होगी भीतर में, तो ऐसा मत करो, अन्नदाता कृपा रखो। अन्नदाता वो कहते हैं, हमारे अन्नदाता है ये सब, भूख लग रही रोटी हाथ मिलते बताओ, अन्नदाता है कि नहीं? हमारे कौन देता रोटी बताओ? तो अन्नदाता है, कृपा करो, अन्नदाता हो आप, अन्नदाता कृपा करो, विरुद्ध मत करो। दो बात कहने थे आज, कह दे पहले जो याद हो गया, याद नहीं होता मैं ये भी लिखा रही हूँ। देवताओं परिक्रमा हम जाते, देवताओं से देवलो में जाते, मंदिर प्राप्त करे, लोग कर रहे थे भाई चलो सत्संग में चलो, मानते नहीं। आज मैं कहे तो मानते नहीं, वो कहना मानते तो कल्याण हो जाता, कल्याण बाधा किसने लगेगी? देवते ही मानना, कहना नहीं माने और क्या? आप बताओ इतना भाई, अपने कल्याण में बाधा क्या? शास्त्रों का, संतों का, महात्माओं का कहना नहीं माने और क्या कल्याण में? मैंने वर्षा थोड़ा क्या हो गया, कहना मानते नहीं, वो कल्याण में वंचित इन वास्ते रह जाने को कल्याण हो जाता, कल्याण हो जाता, कहना मानते तो कल्याण हो जाता कि नहीं बताओ? वो नहीं मानने से फायदा हुआ, परंतु आज का तो बस जबरदस्ती करना, करा नहीं मानना तो उसी लाभ होता है, बस उसी लाभ समझ रहे। जैसे झूठ खबर बेईमानी की इतनी बड़ी प्रशंसा आपके मन में जच गई कि झूठ खबर से ही कल्याण होता है, झूठ खबर से ही पैसा पैदा होता है, झूठ खबर बेईमानी से ही सब ठीक होता है। हे झूठ देवता, हे कपट देवता, आप कृपा करता पैसा मिलना भरा करो, एक बट नहीं होता तुम करना अर्थार्थी भक्त हो रहे, अर्थार्थी भक्त पाप के भक्त हो रहे, अर्थार्थी भगवान के भक्त होते वास्ते झूठ के बट मत करो, आप शांति हो, बड़ा आनंद होगा, बड़ी कृपा होगी। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 23 मार्च 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से रामधाम सिंथल में हुआ। राम